Bandido. Wenye rombaya, wenye rombaya, wenye rombaya, rombaya, rombaya. Lakini mapenzi yanishika moto, ukiniguza misifikiri. Baby kiwa chuma wende zima moto, wacha wapate kinyongo. Wakichoka tupatane moro, wamechinda wakileta zogo. Wanapiga domo kila zogo. Baby wane kota usina mkongo, usijali mama kata viungo. Choma kwenye fire.